اب تمتو والے کے لیے آسانی اسی میں ہے کہ ایک نفلی طواف میں حج کے اتباع رمل اور صحیح سے فارغ ہو لے کہ اس طرح طواف زیارہ میں رمل اور صحیح کی حاجت نہ رہے گی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ آج آٹھویں تاریخ کی صبح ہے، ہر طرف دھن مچی ہے، سب کو ایک ہی دھن ہے کہ چلو چلو مینا چلو۔ آپ بھی تیار ہو جائیے، اپنی ضروریات کی اشیاء مثلا تسبیح، مصلی، لوٹا، قبلہ نما، چند برتن، گلے میں لٹکانے والا پانی کا تھرماس، معلم کا ایڈریس، اور یہ تو ہر وقت ساتھ ہی ہونا چاہیے تاکہ راستہ بھول جانے کی صورت میں کارآمد ہو۔ اخراجات برائے طعام و قربانی وغیرہ ساتھ لینا نہ بھولیں۔ اگر ممکن ہو تو منا، عرفات اور مزدلفہ وغیرہ کا سفر پیدل ہی طے کریں کہ جب تک مکہ مکرمہ پلٹیں گے ہر ہر قدم پر سات سات کروڑ نیکیاں ملیں گی۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ راستے بھر لبیک اور ذکر و درود کی خوب کثرت کیجیے۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم۔ کہہ لیجئے اب آپ منا شریف کی حسین وادیوں میں داخل ہو گئے، کس قدر دل کشا منظر ہے، کیا زمین کیا پہاڑ، ہر طرف حاجیوں کے خیموں کی بہار ہے۔ آج کی ظہر سے لے کر کل نمی کی فجر تک پانچ نمازیں آپ کو منا شریف میں ادا کرنی ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانا غلوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ۔ آج نو ذوالحجہ ہے، نماز فجر مستحب وقت میں ادا کر کے جانب عرفات چلیے، لبیک اور ذکر و درود کی کثرت راستے بھر جاری رکھیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے لیجئے اب آپ میدان عرفات مقدسہ کے قریب آپ پہنچے، تڑپ جائیے اور آنسوؤں کو بہنے دیجئے کہ ان قریب آپ اس مقدس میدان میں داخل ہونے والے ہیں جہاں آنے والا محروم لوٹتا ہی نہیں۔ جب نظر جبل رحمت کو چومے لبیک کو دعا میں اور زیادہ کوشش کیجئے کہ اب جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ قلب و نگاہ سنبھالے، لبیک کی پہم تکرار کرتے ہوئے روتے روتے میدان عرفات پاک میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آج لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس یعنی احرام میں ملبوس جمع ہے، ہر طرف لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ فضا میں لبیک کی صدائیں فرش تا عرش گونجتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ فضا میں لبیک کی صدائیں۔ اللہ عز و جل کے دو نبی حضرات خضر و الیاس علیہم السلام بھی بروز عرفہ میدان عرفات مبارکہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یاد رہے نو ذوالحجۃ الحرام کے وقت ظہر سے لے کر دسویں کی صبح صادق کے درمیان جو مسلمان احرام کے ساتھ میدان عرفات شریف میں ایک لمحے کے لیے بھی داخل ہوا وہ حاجی ہو گیا، کہ وقوف عرفات ہی حج کا رکن اعظم ہے۔ لیجئے ظہر کا وقت آ پہنچا، آپ کو مبارک ہو کہ آپ حاجی ہو گئے۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك۔ ابلاغ کھڑے ہو کر صدق کے دل سے اپنے رب کریم جل جلالہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور میدان قیامت میں حساب اعمال کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کریں۔ نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ، لرز سے کانپتے، خوف و امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنکھیں بند کیے، سر جھکائے، دعا کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف سر سے اونچے پھیلائیے، توبہ و استغفار میں ڈوب جائیے، دوران دعا وقتاً فوقتاً لبیک کی تکرار رکھیے۔ لبیک لا شریک لک لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. کر اپنی اور اپنے والدین کی اور تمام امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگیے, کوشش کیجئے کہ ایک آدھ قطرہ آنسو ٹپک ہی جائے کہ یہ قبولیت کی دلیل ہے. اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت ہی بنا لیجئے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کا وسیلہ خدا رحمان جل جلالہ کے دربار میں پیش کیجئے. سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کیجئے. ہر ولی اور ہر عاشق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ مانگیے. آج رحمت کے دروازے کھولے گئے ہیں, مانگنے والے کے لیے ناکامی کی کوئی صورت نہیں. اللہ عز و جل کی رحمت کی گھنگور گھٹائیں جھم جھم کر آ رہی ہیں, رحمتوں کی موسلا دھار بارش برس رہی ہے. سارے کا سارا عرفات شریف انوار و تجلیات اور رحمت و برکات میں ڈوبا ہوا ہے. کبھی اللہ عز و جل کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے بیت کی طرح درسیے, تو کبھی ایسے جذبات ہوں کہ اس کی رحمت بے پایا کی امید سے مرجھایا ہوا دل گلے نو شگفتہ کی طرح کھل اٹھے. اشک باری اور آہوزاری کے ساتھ دعا جاری رکھیے یہاں تک کہ آفتاب ڈوب جائے, جب تک رات کا تھوڑا سا حصہ نہ آ جائے. چاہے وقوف یعنی جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں سے چل پڑنا مکروہ ہے, اور غروب آفتاب سے قبل حدود عرفات سے باہر جانا حرام اور دم لازم. اگر غروب آفتاب سے پہلے پلٹ آیا تو دم ساقط. یاد رہے کہ آج حاجی کو نماز مغرب یہاں نہیں پڑھنی بلکہ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں مغرب و عشاء ملا کر پڑھنا ہے. پیارے پیارے حاجیوں, آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کے سچے وعدوں پر بھروسہ کر کے یہ یقین کر لیں کہ آج میں گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا ہوں جیسا کہ اس دن جبکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. اب کوشش کیجئے کہ آئندہ گناہ نہ ہو, نماز روزہ زکات وغیرہ میں کوتاہی نہ ہو, فلمیں ڈرامے باجے گانے حرام روزی کمانے داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے ماں باپ کا دل دکھانے مسلمانوں کو ستانے وغیرہ وغیرہ گناہوں میں ملوث ہو کر کہیں پھر آپ شیطان کے چنگل میں نہ پھنس جائیں. جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو عرفات شریف سے جانب مزدلفہ تشریف لے چلیے. راستے بھر ذکر و درود اور لبیک کی تکرار جاری رکھیے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. کل میدان عرفات شریف میں حقوق اللہ معاف ہوئے, مزدلفہ میں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے. اے لیجیے مزدلفہ شریف آ گیا, ہر طرف چہل پہل اور رونق لگی ہوئی ہے. ہو سکے تو آپ مشعر الحرام کے پاس قیام کیجئے, اگر یہاں جگہ نہ مل سکے تو تمام مزدلفہ میں وادی محجر کے سوا کہیں بھی قیام کر لیجئے. یاد رہے یہاں آپ کو ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ نماز مغرب و عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے, لہذا اذان و اقامت کے بعد پہلے مغرب کے تین فرض ادا کر لیجئے, سلام پھیرتے ہی فوراً عشاء کے فرض ادا کر لیجئے, پھر مغرب کی سنتیں, پھر عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کیجئے. آج کی رات بعض اکابر علماء کے نزدیک لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. رات ہی میں وقت نکال کر شیطانوں کو مارنے کے لیے 49 کنکریاں کھجور کی گٹھلی کے برابر چن لیجئے, بلکہ کچھ زیادہ لے لیجئے تاکہ وار خالی جانے وغیرہ کی صورت میں کام آ سکیں. کنکریاں بڑے بڑے پتھر کو توڑ کر نہ بنائیں, نیز ان کو تین بار دھو لینا افضل ہے. مزدلفہ میں رات گزارنا سنت موکدہ ہے, مگر اس کا وقوف واجب ہے. مزدلفہ کا وقوف صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کا وقت ہوتا ہے. اس کے درمیان اگر ایک لمحہ بھی یہاں گزار لیا تو وقوف ہو گیا. ظاہر ہے کہ جس نے فجر کے وقت کے اندر یہاں نماز فجر ادا کی اس کا وقوف صحیح ہو گیا. جب طلوع آفتاب میں دو رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو سوئے منا شریف روانہ ہو جائیے اور راستے بھر لبیک اور ذکر و درود کی تکرار جاری رکھیے. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. منا شریف پہنچ کر سیدھے جمرت العقبہ یعنی بڑے شیطان کی طرف تشریف لائیں. آج صرف اسی ایک شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. پہلے کعبے کی سمت معلوم کر لیجئے، پھر جمرے سے کم از کم پانچ ہاتھ یعنی تقریباً ڈھائی گز دور اور زیادہ کی کوئی قید نہیں اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا شریف آپ کے سیدھے ہاتھ پر اور کعبہ شریف الٹے ہاتھ کی طرف رہے. سات کنکریاں اپنے الٹے ہاتھ میں رکھ لیں بلکہ دو ایک کنکریاں زائد لے لیں. اب سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی چٹکی میں پکڑ کر اور سیدھے ہاتھ کو اچھی طرح اٹھا کر کہ بغل کی رنگت ظاہر ہو، ہر بار بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک ایک کر کے سات کنکریاں اس طرح ماریں کہ تمام کنکریاں جمرے تک پہنچیں، ورنہ کم از کم تین ہاتھ کے فاصلے تک گریں. جمرے کے گرد بنی ہوئی باؤنڈری میں اگر کنکری گر گئی تب بھی ٹھیک ہے. پہلی کنکری مارتے ہی لبیک کہنا موقوف کر دیں. اب لبیک کہنا سنت نہ رہا، جان بوجھ کر سات سے زیادہ کنکریاں نہ ماریں. جب سات پوری ہو جائیں تو وہاں نہ رکیں، نہ سیدھے جائیں، نہ دائیں نہ بائیں، بلکہ فوراً ذکر و دعا کرتے ہوئے پلٹ آئیں. دسویں کی کنکریاں مارنے کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک سنت ہے، زوال سے غروب آفتاب تک مباح یعنی جائز، اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک مکروہ ہے. اگر کسی مجبوری کے سبب ہو تو کراہت نہیں. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بلا مجبوری عورت کی طرف سے مرد رمی کر دیا کرتے ہیں، اس طرح عورت پر دم واجب ہو جاتا ہے. بعض حاجی صاحبان بھی معمولی بیماری کے سبب دوسروں سے رمی کروا لیتے ہیں، اس طرح ان لوگوں پر بھی دم واجب ہو جاتا ہے. صرف ایسا مریض یا مریضہ جو سواری پر بھی جمرے تک نہ پہنچ سکے وہ دوسروں کو رمی کے لیے نائب بنائے. اب نائب کو چاہیے کہ اگر ابھی تک اپنی رمی نہیں کی تو پہلے اپنی طرف سے سات کنکریاں مارے، پھر مریض کی طرف سے رمی کرے. اور اگر کسی نے مریض کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے رمی کر دی تو رمی نہیں ہوگی، بے ہوش پاگل یا نا سمجھ بچے کی طرف سے اس کے ساتھ والے رمی کر دیں، اور بہتر یہی ہے کہ ان کے ہاتھ پر کنکری رکھ کر رمی کروائیں. دسویں کو بڑے شیطان کی رمی کرنے کے بعد قربان گاہ تشریف لائیے اور قربانی کیجئے. یہ وہ قربانی نہیں جو بقرہ عید میں ہوا کرتی ہے، بلکہ حج کے شکرانے میں قارن اور متمتع پر واجب ہے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو. مفرد کے لیے یہ قربانی مستحب ہے چاہے وہ مالدار ہو. یہاں بھی جانور کے لیے وہی شرائط ہیں جو بقرہ عید کے لیے ہوتے ہیں. قربانی سے فارغ ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے اسلامی بھائی حلق کروائیں یا تقصیر، اور اسلامی بہنیں تقصیر کروائیں. حلق یا تقصیر سے فارغ ہونے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر بیوی سے صحبت اور اس کے لوازمات طواف زیارہ کے بعد جائز ہوں گے. طواف زیارہ حج کا دوسرا رکن ہے. طواف زیارہ دسویں ذوالحجہ کو کر لینا افضل ہے، گیارہویں یا بارہویں کو بھی کر سکتے ہیں، مگر بارہویں کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر لیجئے. گیارہ اور بارہ ذوالحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، اس کی ترتیب ذہن نشین کر لیجئے. پہلے جمرۃ الاولی یعنی چھوٹا شیطان، پھر جمرۃ الوسطی یعنی منجھلا شیطان، اور آخر میں جمرۃ العقبہ یعنی بڑا شیطان. دوپہر کے بعد جمرۃ الاولی یعنی چھوٹے شیطان پر آئیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے سات کنکریاں ماریں. کنکریاں مار کر جمرے سے کچھ آگے بڑھ جائیں اور الٹے ہاتھ کی جانب ہٹ کر قبلہ رو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف رہیں. اب دعا و استغفار میں کم از کم 20 آیات پڑھنے کی مقدار مشغول رہیں. اب جمرۃ الوسطی یعنی منجھلے شیطان پر بھی اسی طرح رمی کیجیے. پھر آخر میں جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان پر اس طرح رمی کیجیے جس طرح آپ نے 10 تاریخ کو کی تھی. تینوں شیطانوں کی رمی کے لیے کنکری پکڑنے اور مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو پہلے بیان ہو چکا. بارہویں تاریخ کو بھی اسی طرح تینوں جمعرات کی رمی کیجئے، گیارہویں اور بارہویں کی رمی کا وقت زوال آفتاب یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. بے شمار لوگ صبح ہی سے رمی شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے اور اس طرح کرنے سے رمی ہوتی ہی نہیں. گیارہویں یا بارہویں کو زوال سے پہلے کسی نے اگر رمی کر لی اور اسی دن اگر اعادہ نہ کیا تو دم واجب ہو جائے گا. جب رخصت کا ارادہ ہو اس وقت آفاقی حاجی یعنی ہر وہ حاجی جو میقات کے باہر سے آیا ہے اس پر طواف رخصت واجب ہے، نہ کرنے والے پر دم واجب ہو جاتا ہے. عمرے والوں پر طواف رخصت واجب نہیں. اگر حیض و نفاس والی کی سیٹ بک ہے اور رک نہیں سکتی تو جا سکتی ہے، اب اس پر یہ طواف واجب نہ رہا اور دم بھی نہیں. طواف زیارہ کے بعد جو بھی پہلا نفلی طواف کیا وہی طواف رخصت ہے. یاد رکھیے، نفلی طواف ہو یا طواف رخصت، ہر طرح کے طواف کے بعد دو رکعت واجب الطواف ادا کرنا ہوتا ہے. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے دیا پائی، چلو دیکھے وہ بستی جس کا خوش نصیب حاجیوں اور حجنوں، دلوں کو تھام لیجئے کہ اب مدینہ آنے والا ہے. میں داخل ہو گئے حاجیوں، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ گنبد ہے جسے آپ نے تصویروں میں دیکھا تھا اور خیالوں میں چوما تھا. اللہ، وہی گنبد خضرا اب سچ مچ آپ کی نگاہوں کے سامنے اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ جگمگا رہا ہے. ہاں، یہ وہی سبز سبز گنبد ہے جس کو دیکھنے کے لیے اس شاخ کے دن بے قرار اور آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں. خدا کی قسم، مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور سے بڑھ کر عظیم مقام دنیا میں تو کجا، جنت میں بھی نہیں ہے. چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی تات اور یاسیا کا سراپا ادب و ہوش بنے، آنسو بہاتے، سرکار نامدار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمخوار، بے کسوں کے مددگار، شہنشاہ ابرار، صاحب پسینے خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری مسجد شریف کی طرف آئیے، ذرا ٹھہر جائیے اور مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے داخلے کی اجازت کی نیت سے دروازہ مبارکہ کے قریب کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کر دیجئے، جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، جرم و جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا، اب گویا آپ کو اجازت مل گئی سیدھا قدم مسجد نبوی شریف علی صاحب حق صلاۃ والسلام میں رکھ کر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر ہمتن ادب و ہوش ہو کر آگے بڑھیے، اے لیجیے آپ سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہیں، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام عليك، يا نبي الهدى سلام عليك، خاتم الأنبياء سلام عليك، سيد الأصفياء سلام عليك، يا شفيع الورى سلام عليك، يا نبي الهدى سلام عليك، اشفعي يا حبيبي جامعہ مقدسہ کے دروازہ مبارکہ کے مشرقی کونے میں چاندی کے کیل کے سامنے زیر قندیل کھڑے ہو جائیے اور رو رو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، اشفعی یا حبیبی یوم الجزا، اشفعی یا حبیبی یوم الجزا، وہ دعائیں مانگیے کہ یہاں دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں قبول ہوگی، یہاں دعا کے لیے ہرگز کعبے کی طرف منہ نہ کیجیے گا، ورنہ کعبے کے کعبہ یعنی میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹ ہو جائے گی، بادی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، بادی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، ہوتے کہاں، اب تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی طرف سرک جائیے اور چھوٹے سوراخ کے سامنے کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیجئے، اس کے بعد پھر تھوڑا سرکیے اور آخری سوراخ پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیجئے، اب الٹے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سرک کر دونوں چھوٹے سوراخوں کے درمیان کھڑے ہو جائیے اور شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کو اجتماعی سلام عرض کیجئے، یہاں خوب دعائیں مانگیے، مدینہ منورہ میں جب تک حاضر رہیں خوب درود و سلام عرض کرتے رہیں، جب جب مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں یا مسجد الحرام شریف میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرنا نہ بھولا کریں کہ مسجد نبوی شریف میں آپ کو 50,000 اعتکاف کا اور مسجد الحرام میں 1,00,000 اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جنت الوقیق کے مدفونین کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں۔ جس کے جلوے سے احد ہے تابہ، معدن نور ہے اس کا دامہ، ہم بھی اس خاک پہ ہو کر قربا، دل سنگی کی جلا کرتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں۔ شیر حج و زیارات کی تفصیلی معلومات، مناسک حج کی دعائیں اور مختلف سلاموں کے لیے سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی کی کتاب رفیق الحرمین اور عمرے والے رفیق المعتمرین سفر مدینہ میں اپنے ہمراہ رکھنا نہ بھولیں۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ دعوت اسلامی کا جہاں جہاں سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے وہاں ضرور شرکت فرمائیے۔ الحمدللہ بے شمار عنوانات پر سنتوں بھرے بیانات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ شہید مسجد کھارادر کراچی سے رابطہ کریں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مکتبۃ المدینہ کے اسٹال لگتے ہیں وہاں سے میرے کیسٹ اور رسالے طلب کیجئے، انہیں تحفے میں بھی دوسروں تک بڑھائیے کہ اگر کسی نے یہ کیسٹ سن کر یا رسالہ پڑھ کر اپنی اصلاح کر لی تو انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سامان ہوگا۔